Sakuna moja kamili katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzi mtanashati wa vipindi vya Radio Isanganiro, na karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari jioni hii. Tuanze kwa habari kuu. Wakazi wa makao makuu ya mkoa wa Makamba wanahangaikishwa na ukosefu wa noti mpya za 10,000 na za 5,000 kwenye matawi ya benki mbalimbali mkoani humo. Kero kwao ni kuharakia kuweka noti zao za zamani kwenye akaunti katika kutekeleza hatua ya benki kuu, huku matumaini yao ya kuwahi kupata noti mpya yakiambulia patupu. Wakati huo huo, wananchi ambao bado wanamiliki noti za zamani wanatakiwa kufika kwenye ofisi za mitaa wanamoishi kesho Alhamis ili kuorodheshwa. Hayo yanachomoza kwenye tangazo la Wizara ya Mambo ya Ndani la jana Jumanne, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mswada wa kurekebisha bajeti kuu ya serikali mwaka wa 2023 kwenda 2024 uliopitishwa hivi karibuni na wabunge unapendekeza ongezeko la kodi kwenye namba za usajili za pikipiki, sigara, simu za mkononi na mali nyinginezo ili kujaza nakisi ya bajeti ambayo ni zaidi ya faranga za Burundi bilioni 720. Hayo yamebainishwa na Odas Nionzima, ni waziri wa fedha, Jumatatu wiki hii alipotoa maelezo ya mswada huo kwa wabunge. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduayo, Eric Wimano kona Sikimitambo, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wakazi wa makao makuu ya mkoa wa Makamba wanasema maisha yao kuzorota kisa ukosefu wa kiwango cha pesa wanazohitaji benkini ama kwenye mashirika ya mikopo na akiba. Wanajuza kuwa waliharakia kuweka kwenye akaunti noti za 5,000 na za 10,000 zinazobadilishwa walizokuwa nazo kama walivyoagizwa na benki kuu, kwa matumaini kuwa noti mpya zitawahi kupatikana kwenye matawi ya benki za BCB, Bankobu na Kopeke. Alipopita mwenzetu leo Jumatano aligundua kuwa noti mpya zilikuwa zikipatikana kwenye tawi la Bankobu peke yake. Wanaomba swala hilo kutatuliwa. Kutafanyika uchunguzi wa matokeo ya hatua ya benki kuu ya kubadilisha noti za 10,000 na za 5,000 zilizotengenezwa tarehe 4 Julai mwaka 2018. Tathmini itakayofanyika tangu tarehe 18 mwezi huu, siku moja tu baada ya makataa ya benki kuu. Hayo yanasomeka kwenye tangazo la ofisi ya rais lililotolewa jana Jumanne. Rais anaeleza kuwa kufuatilia kwa ukaribu swala hilo na kwamba lengo lake ni kukwamua uchumi wa taifa. Evariste Ndayishimiye anafahamisha kuwa pesa zinazozidi kwenye kiwango kilichokubaliwa na BRB kuwekwa kwenye akaunti katika kipindi cha muda wa siku 10 kilichotolewa zitawekwa kwenye hazina ya serikali. Tangazo hilo linaonya mtu yeyote anayedhamiria kukwamisha mkakati huo kwa kutengeneza noti nyingine bandia. Kazi za biashara zimezorota kwenye soko kuu la Kayanza sababu ni ukosefu wa chenji kwa wauzaji, hali inayolazimu wanunuzi kutumia noti nzima wanazokuwa nazo ikiwa ni 10,000 au 5,000. Silvestre Nduwimana, mratibu wa shirika la wafanyabiashara sokoni Kayanza, anafikiri kuwa baadhi ya wanunuzi wanaharakia kutumia noti kubwa kubwa na kuficha chenji wanazopewa. Anaiomba serikali kusambaza pesa kote nchini kupitia benki na mashirika mengine ya akiba na mikopo ili pesa ndogo ndogo zipatikane kwa urahisi katika kuokoa kazi za kibiashara na bei zishuke sokoni. Wizara ya Mambo ya Ndani inawataka wananchi wasio na akaunti benkini au kwenye mashirika ya akiba na mikopo ambao bado wanamiliki noti za 10,000 na 5,000 zinazobadilishwa na benki kuu kwa sasa kufika kwenye ofisi za mitaa wanamoishi kesho Alhamis ili kuorodheshwa. Katika tangazo la wizara hiyo leo Jumatano, msemaji wake anahimiza viongozi wa serikali za mitaa kufuatilia mchakato huo. Pierre Nkurikiye anawataka viongozi hao kuipa kipaumbele operation hiyo japokuwa ratiba nyingi walizonazo kikazi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romuald Niyoyabivuze. Uno munsi igenekerezo rya 14 Ruheshi umwaka wa 2023 mu ntara zose na leo Juni 14 mwaka 2023 katika mikoa yote na tarafa zote za Burundi kutakuwepo kampeni ya kuhamasisha raia wote wasio na account benkini ama katika shirika la akiba na mkopo, lakini wakiwa bado wana noti za 5000 na 10000 zilizotengenezwa mwaka 2018 ili wafike kujiorodhesha kwenye makao makuu ya kata zao. Watakwenda wakiwa na noti hizo kesho Rahamsi Juni 15 mwaka 2023 tangu saa 1 asubuhi. Viongozi tawala kwenye vijiji wanatakiwa kuwepo ili kuwa mashahidi kwa waliotoa noti hizo. Viongozi tawala tarafani sharti wao kwenye ofisi za kata wakiwa na register za kurudisha wanaowapa pesa na kuandaa stakabadhi za kuwakabidhi raia. Stakabadhi hizo zitakuwa na muhuri wa tarafa pamoja na sahihi ya mjumbe wa tarafa, kwa maana anayetoa noti hizo ataonyesha stakabadhi hiyo mara napokuja kuchukua noti mpya. Watumishi wa makao makuu ya mkoa watashirikia zoezi hilo katika tarafa zote. Mkoa ulio na tarafa zaidi ya watumishi hao, gavana atawateua wafanyakazi wengine wanaoweza kumsaidia vivyo hivyo kwenye tarafa. Maana kila kata itashirikiwa na mjumbe wa tarafa. Pale ambapo kuna idadi ya washauri wachache, katibu tarafa atamtafuta kiongozi wa idara atakayemsaidia kufuatia yanayofanyika katika kata. Noti zote zitakazokusanywa lazima zitolewe ripoti siku hiyo na kufikishwa katika benki au shirika la akiba na mkopo la mazingira. Hayo yote yatafanyika kabla ya shughuli nyingine zilizopangwa. Ituvuze bitegerezwa gukogwa imbere y'ibindi bikogwa vyose bisanzwe byari bitegekanijwe gukogwa. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayokutangazia kutoka mjini Bujumbura. Ni kwenye masafa ya 89.7 Bujumbura na viunga vyake na 101 nchini kati. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Mswada wa kurekebisha bajeti kuu ya serikali mwaka 2023 kwenda 2024 uliopitishwa hivi karibuni na wabunge unapendekeza ongezeko la kodi kwenye namba za usajili za pikipiki, sigara, simu za mkononi na mali nyinginezo ili kujaza nakisi ya bajeti ambayo ni zaidi ya faranga za Burundi bilioni 720. Hayo yamebainishwa na Odas Nyonzima, waziri wa fedha, Jumatatu mapema wiki hii. Alipotoa maelezo ya mswada huo kwa bunge, waziri wa fedha wa Burundi anajuza kuwa wizara yake inakwenda kuongeza juhudi na jitihada katika kukusanya kodi. Uhaba wa mafuta aina zote unaendelea kudhihirika huku na kule kwenye kona mbalimbali za jiji la Bujumbura. Wahitaji wanaeleza kufanya siku kadhaa kwenye foreni kwenye baadhi ya vituo vya ugavi, hali inayodhoofisha shughuli zao za kila siku na kushindwa kutunza familia. Wanaomba serikali kuchukua swala hilo mikononi. Clovis Niyonkuru. Kwenye vituo vya mafuta ya gari kama vile kituo cha mafuta maarufu Kubire kilichopo Mutanga Kusini, Ribajasi kilichopo Kigobe pamoja na Mogasi ambacho kinapatikana mtaani Nyakabiga, hakuna kituo chochote kilichokuwa na mafuta, ikiwa ni aina ya dizeli au petroli. Baada ya madereva na waendesha bodaboda tuliowakuta kwenye vituo hivyo, wanaeleza kuwa wanamaliza siku tatu wakiwa kwenye foleni. Jambo la kusikitisha ni kuwa hata kama wanapiga foleni hawajui lini mafuta yatapatikana ili wahudumiwe. Kwa hiyo wanaeleza kuwa maisha yamekuwa magumu kutokana na uhaba huo mafuta gari. Wanataka serikali kutafutia jawabu swala hilo. Panafanya siku panaonekana uhaba wa mafuta, uhaba wa mafuta wa kuendesha gari. Sasa na wakati panaonekana uhaba huo, wale waendesha gari ama wale wanaotafuta kusafiri mahali fulani, mabasi, mateksi, wanaona kwamba raia wanakuwa wanaingia kwenye tatizo kubwa kwa sababu wanakosa namna ya kujisafirisha kwa sababu ya uhaba wa mafuta hayo. Hiyo uhaba inaendelea kuonekana hapa jijini Bujumbura hata mikoani mwa Burundi. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunaomba serikali yetu ya Burundi wafanye njama zote ziwezekanazo ili bidhaa hizo zionekane, yani mafuta hiyo yaonekane, ajili raia waendelee kutembea kama kawaida na kupata visa mateksi. Kwa hiyo hata chakula kinapanda bei mahali pote. Hayo yanajiri wakati shirika Regideso lilikuwa limegeuza hivi karibuni kuwa linaandaa hala za mafuta akiba ili kutokomeza swala hilo. Clovis Niyonkuru, shukrani sana. Sera mpya ya makazi safi iliyozinduliwa rasmi jana Jumanne inalenga kujenga nyumba 33,000 kila mwaka. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri mwenye dhamana ya miundombinu alijuza kuwa mamlaka za umma pamoja na wanunuzi ni miongoni mwa wahusika katika mpango huo. Ama kuhusu gharama za majengo hayo, Jedone Dukundane anaeleza kuwa itategemea thamani ya fedha pamoja na bei za vifaa vitakavyotumiwa. Tumsikilize. Nani atafanya nini katika huyu mradi au mpango wa kujenga nchi? Kwanza tuna serikali, na serikali itasimamia huyu mradi, itasimamia hii program tangu mwanzo mpaka mradi utimilike. Na wanaohitaji nyumba hizi na wao ni kundi ambalo ni vizuri tukae nao. Kuna kundi la watakaotoa pesa benki na wengine, na ni vizuri na wao tukae pamoja, kwa sababu hatuwezi kuendeleza mradi huu kama masharti ya benki ambayo tunayo sasa yanaendelea. Akiendelea hayo tutaweza. Na ni vizuri, na tumeshaanza mazungumzo na benki kuu ya nchi na benki zinginezo za watu binafsi, na tumeshaanzisha hata mazungumzo na benki kutoka nje ya nchi. Tutaendelea mazungumzo nao ili turahisishe mikopo hiyo. Na tutakuwa pia na kampuni ambazo zitakazojenga, na hapa tutaita kampuni ambazo zina uzoefu wa kujenga nyumba ambazo zitaweza kudumu. Tukishajenga nyumba hizo, ni vizuri tuchunge matumizi, na hii itabidi watakapo kuwa wanakaa katika nyumba hizo waendelee kuwa na masharti ili kuishi pamoja isigeuke tatizo. Tuliangalia hata bei za nyumba hizo zinatofautiana kutokana na ukubwa wa nyumba kila mmoja atachukua, lakini vitu viwili vinavyo sababisha bei ya nyumba ipande, cha kwanza ni bei ya hera, kwa sababu hizo hera tutazichukua kwa interest rate ya ngapi, harafu vifaa vya kujenga hapo sokoni vitakuwa vinanunuliwa ngapi, lakini tutafanya kila chochote ili kwa kweli nyumba hizi watu wengi waweze kuzipata kwa bei isiyo sumbuana sana. Saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro ni sawa na saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari. Shukrani zangu ni kwa ninyi kuitega sikio. Asante pia kwa Eric Wimana kutuunganisha kimitambo. Bye bye.